Kırıklıkların otağı, yamaçları sanki cennetin bağı. Mehtabı hoş, güneşi hoş, günü hoş, vazici herkesi eder sarhoş. Aşırken sularda öpüşürler martılar kuytularda, Tarabya'da bebek de üskünarda, mehtabı hoş.